Парижанка с Кносу. Парижанка с Кносу. Ты едешь у менским трамвая номер 6 с крыжиком на язычницкой шее у сопровождении синего певника, який не поспел зрабиться мужчинам. Каб придумать тебе биографию, у громадском транспорте я бавлюся такими бескрывными гульнями. Достатково трех дрогких припынков. Ты чамусьці працуешь архитектором, начальник называет тебе тонконогой креатидою, маючи на конт ножек с теплого мармуру далекосяжные планы. Ты скардишься каханку, який адрозна от начальника от самой весны не дарил тебе кветок и не придумал ничего лепшего, як звать тебе марцовую коткой. Мужу на начальника не скардится, мужу готовят на вечеру синего певника. Усё гэта да позіху тривіальна, але у твоих антрацитовых вачах люструется інший жыццяпіс, дзе кожны сюжет слухае утрапёных цикадаў, душно пахнучи лавандою. Цар Мінас не пропускае ніводнага хітона, твой не выключэнне. Царыца Пасіфая, о темпера уморыс, закахалася ў белага быка. Дедал заняў пасаду прыдворнага мастака і доліда. Гэта ён пакінуў твой птушыны профіль колеру лесавога мёду на сонечных скавышах заблытаных палацавых пераходаў, якія, шэпчуцца прыдворныя, могуць завесці неабачлівага чалавека ў той час, дзе ён яшчэ не нарадзіўся, або ў той, дзе яго ўжо няма. Гэта ён збудаваў лабірынт, але спярша зрабіў сваёй гаспадыні драўляную карову, дзе, трапяткая ад юру, іна чакала пасланага Пасейдонам рагатага каханка. Іхняга знакамітага сынулю на экзамене з гісторыі старажытнай Грэцыі мой аднакурсніка назаве дзіказаўрам. Старэнькі прафесар дзівам пазбегне інфаркту. Ты таксама ведаеш, што такое чаканне. Ад карэнчыкаў валасоў да вільготнае наквіці, якую бессаромныя дэдалавы вусны ператваралі ў кветку шыпшыны з нашых гіпербарэйскіх раздарожжаў з разбуранымі капліцамі ў сціплым аздабленні піжмы і крываўніку. Шчасце доўжылася цэлых 5 начэй, 5 цяжкіх амфараў бурштынавага віна, 5 зорных пылінак касіапеі, 5 усмешак той, што нарадзілася з марской пены, пакуль Дедал не даў парады Арыядні, якую неўдзячны Тэсэй пакіне на гарачых камянях выспы, дзе пасля любоўных гульняў грэюцца нерэіды. Цар Мінас кінуў твайго каханка ў вязніцу, ганарар за драўляную карову, плюс ідэя з клубком нітак. Куды ты пакрыёма носіш яму, ці не пазбавілі яго багі розуму, шарыкі воску і птушынае пер'е? Яшчэ наперадзе траянская вайна, бітва на Нямізі, вынаходства трамвая і трагічная смерць сіняга пеўніка, якога з'есць на вячэру твой муж, і потым ты асуджана прыміш порцыю звыклых, як краявід за вакном пяшчотаў, а цела будзе ціха співаць пра таго, каму ты носіш васковыя шарыкі з пер'ем крыцкіх лебедзяў. Я выйду на тваім прыпынку, паднясу табе торбачку з пеўнікам у жалобным вянку з салатавых лісцяў, прыцішана прамоўлю на адвітанне. Бывай, парыжанка з Кносу, і атрымаю ў адказ спалоханы позірк, якім не глядзяць на вар'ятаў.